60 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 17. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Dopiero późnym wieczorem pogoda się uspokoi. Burze z ulewami przechodzą nad centrum i południem kraju. Polska chce połączyć swój system obrony z linią umocnień państw bałtyckich. Przed Sejmem manifestowały organizacje zajmujące się bezdomnością psów i kotów. Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym do późnego wieczora mogą towarzyszyć intensywny deszcz, porywisty wiatr i grad. Silna burza połączona z ulewnym deszczem przeszła nad Warszawą. Podobnie było w Sandomierzu i Rzeszowie. Groźne zjawiska pogodowe przejdą w pasie od Pomorza Zachodniego i Środkowego przez Warmię, Mazury, Mazowsze, aż po Małopolskę i Podkarpacie. Jak mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii, lokalnie może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Na północy to natężenie opadów jest znaczne, bo wynosi od 5 do 10 mm na 10 minut. Konwekcyjne komórki pojawiają się także w centrum, w pobliżu Warszawy i również na południowym wschodzie. Pogoda ustabilizuje się późnym wieczorem. Warto pamiętać nie tylko o zabezpieczeniu majątku, ale także pomyśleć o jego ubezpieczeniu, mówiła w Trójce Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Z ryzykiem się mierzymy coraz większym. Zmiany klimatu sprawiają, że to ryzyko klimatyczne rzeczywiście będzie w najbliższych latach bardzo, bardzo istotne, ponieważ nie możemy wszystkiego uniknąć. Stwórzmy sobie tak zwaną poduszkę finansową, czyli zabezpieczmy się na wypadek, gdy gwałtowna ulewa spowoduje podtopienia. W ciągu ostatniej doby Straż Pożarna interweniowała z powodu deszczu i burz ponad 500 razy. Polska chce połączyć budowany na swoim terytorium system obrony z umocnieniami, które mają powstać w krajach bałtyckich. Tak mówił dziś na Litwie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. W miejscowości Połąga odbyło się spotkanie Grupy Północnej zrzeszającej 12 państw, w tym Polskę. Kamil Zalewski. Wiceminister Cezary Tomczyk podczas wspólnej konferencji prasowej w Połądze powiedział, że Warszawę interesuje to, w jaki sposób Litwa, Łotwa i Estonia będą budować swoją bałtycką linię obrony. W Polsce premier Donald Tusk zdecydował o budowie Tarczy Wschód i chcielibyśmy ją połączyć z krajami bałtyckimi, zatem jest to dla nas bardzo ważne. Podczas spotkania Grupy Północ na Litwie poruszono szereg tematów związanych z bezpieczeństwem. Minister obrony Litwy Laurinas Kasciunas przypomniał, że jego kraj zabiega o wdrożenie modelu rotacyjnej obrony powietrznej. Szef litewskiego resortu podkreślił też znaczenie infrastruktury krytycznej w regionie Bałtyku i zwrócił uwagę na współpracę w celu jej ochrony. Ministrowie rozmawiali o dostarczeniu Ukrainie dronów oraz poruszyli kwestię zobowiązania do zwiększenia budżetów obronnych do nie mniej niż 2% PKB. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Są bardzo silne przesłanki do tego, żeby Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej pozytywnie zaopiniowała wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Tak ocenia profesor Michał Romanowski. Adwokat i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego dodaje, że jeśli Sejm przegłosuje wniosek, to do czasu rozpoznania sprawy przed Trybunałem Stanu Maciej Świrski zostanie zawieszony w pełnieniu funkcji przewodniczącego Krajowej Rady. Prawdopodobieństwo wyroku skazującego wydanego przez Trybunał Stanu w obecnym stanie wydaje się być bardzo niskie. O tyle jest osiągnięty, czy może być osiągnięty, bo musi być oczywiście decyzja Sejmu, no daleko idący skutek prawny w postaci no de facto pozbawienia funkcji pana przewodniczącego Świńskiego w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a więc to działanie ma swój głęboki sens. A wniosek zawiera 11 zarzutów wobec Macieja Świerskiego. Jeden z nich dotyczy wypłat abonamentowych dla mediów publicznych. W styczniu prezes Krajowej Rady wstrzymał środki należne Polskiemu Radiu i Telewizji Polskiej. Organizacje zajmujące się bezdomnością zwierząt manifestowały przed Sejmem. Domagają się przyjęcia ustawy o obowiązkowej sterylizacji psów i kotów nieprzeznaczonych do rozrodu. Mamy projekt ustawy skutecznie zapobiegającej bezdomności zwierząt w Polsce. Jest to ustawa dotycząca kastracji i czipowania zwierząt domnych, żeby bezdomność nie powiększała się. Mówi Dorota Sumińska, organizatorka manifestacji, działaczka i doktor weterynarii. Jak podkreśla, tylko ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt domowych może zmniejszyć skalę bezdomności psów i kotów. Naukowcy nie potwierdzają informacji o afrykańskich kleszczach w naszym kraju. Pojawiły się w Niemczech, Czechach i na Słowacji. Są nosicielami wirusa gorączki krymsko-kongijskiej, która może być śmiertelna. Naukowcy aktywnie poszukują gatunku w miejscach, gdzie potencjalnie może mieć siedliska, mówi doktor Dorota Dwóźnik-Szarek z Uniwersytetu Warszawskiego. Kleszcze hialoma są 2-3-krotnie większe od naszych gatunków, chociażby od kleszcza pospolitego czy kleszcza łąkowego. One mają bardzo długie nogi. Kleszcze z rodzaju hialoma aktywnie poszukują tego żywiciela. Każdy, kto znalazł odbiegającego od normy kleszcza, może przesłać jego zdjęcie na stronę narodowekleszczobranie.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdradzę Państwu teraz odrobinę kuchni radiowej. Kolega z Departamentu Sportu wszedł do studia przyklejony do widoku pędzących jednośladów, ale już odetchnął z ulgą. Sponsorem audycji jest Orlen. O czym teraz sam opowie sport i Dariusz Urbanowicz. Witam ponownie i faktycznie dobre informacje z 18 etapu Giro d'Italia. Etap mierzący 178 km z Fiera di Primiero do Padwy. Końcówka sprinterska, no i triumf Tima Merliera z grupy Soudal Quickstep. Belg jest doskonale znany polskim kibicom kolarstwa, bo wygrywał chociażby 2 etapy Tour de Pologne przed rokiem, a Stanisław Aniołkowski, nasz sprinter z grupy Cofidis, finiszował na miejscu 5. Brawo, brawo, brawo. Ale to nie tylko kolarstwem dziś żyjemy, bo grają nasi siatkarze w Lidze Narodów. Tam starcie grupowe z Kanadą. Pierwszy set dla Kanadyjczyków 25-18, ale w drugim już Polacy odzyskali wiatr w żaglach 25-20. Set numer 3 trwa i jest 10-9 dla Kanady. W Strasburgu wciąż leje, więc Magdalinet i Madison Keys wciąż czekają na wznowienie pojedynku ćwierćfinałowego, który został przerwany przy stanie 1-4, prowadzi Amerykanka. Co dalej? Toczą się również ćwierćfinały hokejowego mundialu. Dużo się dzieje na arenach. Kanada bardzo szybko objęła prowadzenie w ćwierćfinale ze Słowacją, ale jest po pierwszej tercji 2-1. Szwajcaria prowadzi z Niemcami 2-0. O 20:20 Szwecja, Finlandia i USA, Czechy. Jeszcze jedna informacja siatkarska, ale w wydaniu plażowym. Michał Bryl i Bartosz Łosiak z przytupem rozpoczęli udział w turnieju Beach Pro Tour Elite, który trwa w Espinho w Portugalii. Polacy pokonali holenderski duet Stefan Bermans i Jorik de Hrot 2-0. A dziś ciąg dalszy koszykarskich derbów województwa zachodniopomorskiego, czyli półfinały playoffów. Czas na mecz numer 3 w rywalizacji Spójni Stargard z prowadzącym 2-0 w serii Kingiem Szczecin. Mówi kapitan Spójni Karol Gruszecki. Wracamy teraz do siebie, mam nadzieję, że przy pełnych trybunach no, uda nam się wygrać. Musimy zagrać bardzo dobre spotkanie, bo to jest super drużyna, także nie składamy broni i wierzymy dalej w tą serię, że możemy wyciągnąć i tutaj wrócić. No i zapraszamy w czwartek na mecz. Początek meczu Spójnia King o 20, a patrzę, co się dzieje w meczu Kanada-Polska w secie numer 3, 11-11. Sponsorem audycji był Orlen. Czyli jeśli chodzi o sport, to napięcie utrzymuje się na jednakowym, bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi o pogodę, nie mam nowych informacji. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na północy, w centrum i na południowym wschodzie, a burzom towarzyszyć będą opady gradu. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie zachodni, na pozostałym obszarze przeważnie z kierunków południowych, a w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę, od 16 do 18 stopni Celsjusza nad morzem i w kotlinach górskich, około 21 w centrum do 26. Tu najcieplej na wschodzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Drugą godzinę popołudniówki w Trójce rozpoczynamy. The reservoir, and you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our street. Was the first. Co się Państwo obrażą, kiedy powiem, że to klasyka? No i zaczęliśmy od klasyki drugą godzinę. Morrissey, First of the Gang to Die. 12 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Sejm przegłosował dziś ustawę o bonie energetycznym, uwzględniającą poprawki Senatu. Co to oznacza dla milionów Polaków i czy z dopłat skorzysta ktoś więcej niż zakładał to pierwotnie? Projekt ustawy, o tym Kuba Witkowski. Prognozy grozy. Tak można by opisać to, co w swoich skrzynkach pocztowych znajdują Polacy. Są już bowiem przewidywane rachunki za prąd w drugiej połowie roku. Pani Justyna, o czym już Państwu opowiadaliśmy, zapłaci miesięczny rachunek o 150 zł większy od dotychczasowego. To skok o 70%. Dla naszego budżetu rodziny pięcioosobowej no to jest bardzo dużo, tak? Natomiast ta pomoc, która ewentualnie jest proponowana na rzecz jakby właśnie tych wzrostów, cen prądu. No generalnie my jako, patrząc na nasze dochody, my się tutaj nie łapiemy. Mowa oczywiście o tak zwanym bonie energetycznym. Założenie jest bowiem takie, że od lipca dopłatę do rachunków w wysokości od 300 do 600 zł może otrzymać rodzina z dochodem mniejszym niż 2,5 tysiąca zł na osobę albo pojedyncza osoba z dochodem do 1700 zł. Na Sejmowej Komisji Energii Paulina Matysiak, posłanka klubu Lewicy z partii Razem, zgłosiła w tej sprawie poprawkę. Nasza poprawka podwyższa te progi z 2500 zł na 2900 i z 1700 zł na 1950. Ale zgody na takie zmiany nie było. Te progi dochodowe, które my przyjęliśmy, są już i tak znacznie wyższe niż progi dochodowe w poprzednich ustawach. Skwitowała wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Ale w senackich poprawkach pojawiła się też inna propozycja. Czasowe zwolnienie z jednej z opłat. Złożona została poprawka senatorów związana z obniżeniem opłaty mocowej. Przyznał wczoraj w Polskim Radiu wiceminister klimatu Miłosz Motyka, a dziś Sejm przegłosował tę propozycję. Wszystkie gospodarstwa domowe nie będą płacić w drugiej połowie roku tej opłaty mocowej. Wyjaśnia Bartłomiej Iderski z portalu Wysokie Napięcie. Przeciętne gospodarstwo domowe płaciło około 13 zł brutto miesięcznie tej opłaty i ona zniknie nam do końca grudnia. Jak bardzo to ulży w comiesięcznych rachunkach? Przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce w tej chwili płaci około 150 zł miesięcznie rachunku za prąd. Gdybyśmy nie wprowadzali tej ustawy, wskoczylibyśmy na ceny zatwierdzone przez regulatora, czyli ze 150 na 250 zł miesięcznie. Natomiast ta ustawa blokuje część składników na rachunku. Mniej więcej z dzisiejszych 150 zł będziemy płacić od lipca 190 zł brutto miesięcznie za prąd. Oczywiście mowa o 3,5 miliona Polaków, którzy skorzystają z bonu. Reszta zaoszczędzi co najwyżej kilkanaście złotych. Dlatego dla pani Justyny to nie koniec zmartwień, bo po podwyżkach prądu spodziewa się też wzrostu opłat za wodę. Jesteśmy po kilku podwyżkach czynszu naszego mieszkania, więc tak naprawdę utrzymanie takiego mieszkania w bloku, który ma 70 metrów, okazuje się już za chwileczkę takie niewyobrażalne. Niestety państwowe dopłaty nie są rozwiązaniem problemu. To są środki, które są de facto takim plastrem na ranę, z którą mamy do czynienia i mówię o całej energetyce, aniżeli nie wylewaniem przyczyn. Są to konsekwencje naszych zaniedbań. Dodaje Jakub Wiech z serwisu Energetyka 24. Tego, że przez ostatnie 20 lat nie transformowaliśmy energetyki i te koszty są widoczne w naszych rachunkach za energię elektryczną. Jak bardzo to czujemy, jaki to będzie miało wpływ na nasze życie i gospodarkę, przekonamy się w ciągu kilkunastu miesięcy. Podsumowując, z bonu energetycznego w kwocie do 600 zł skorzystają tylko wybrani, a więc rodziny z dochodami na poziomie 2,5 tysiąca złotych i gospodarstwa jednoosobowe z dochodem do 1700 zł. Dodatkowo, czego wcześniej nie zakładano, wszyscy, ale tylko do końca roku będziemy zwolnieni z opłaty mocowej. Tematem zajął się Kuba Witkowski, 22,7 trójek, w tej sprawie także, ale można w innych sprawach również do nas zadzwonić. Mam dwie wiadomości, bardzo dobrą i mniej bardzo dobrą. Bardzo dobra to jest taka, że dziś na naszą posesję po raz pierwszy od przeszłego miesiąca spadł deszcz. Ta druga, mniej dobra, to ta, że pada tylko 4 minuty. Ta mniej bardzo dobra może jeszcze stać się lepsza, bo sytuacja może się zmienić przy tym zachmurzeniu, ale te 4 minuty z zegarkiem w ręku. No rzeczywiście, a teraz będziemy liczyć. Przed chwilą słyszałem, że funt kosztuje tylko 5 groszy, kupuje 5 tysięcy przynajmniej. Ja chyba słyszałam coś innego, ale te informacje możemy jeszcze skonfrontować z Marcinem Jagiełowiczem, naszym specjalistą od ekonomii, który powróci o 18.30. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could a shake heartache, come to find you, for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all right. What I ever say is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? All right. I guess what trying to say is I need the deep and keep imagining meeting wished away entire lifetimes unfair we're not somewhere misbehaving for days great escape lost track of time and space she's a silver lining climbing on my desire and I go crazy cause here isn't where I wanna be and satisfaction feels like a distant memory and I come all I wanna ever say is are you mine? Well, are you mine? Space in my mind when she's not right there beside me. I go crazy cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all right. All I ever say is, are you mine? Are You Mine i Arctic Monkeys. Tak się rozmarzyłam, taki funt po 5 groszy, to by jednak było. No ale bajki do bajek. Teraz zupełnie nowy wątek rozpoczynamy. Częściej to kobiety niż mężczyźni nie chcą mieć dzieci, wynika z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej. Nieco częściej też kobiety chciałyby mieć tylko jedno dziecko. Dość często jako uzasadnienie pojawiał się argument ekonomiczny, jednak są też inne. Wyjaśnia Konrad Piotrowski, psycholog z Uniwersytetu SWPS. To jest też bardzo ciekawe, że im większe w danym społeczeństwie jest właśnie to takie to równouprawnienie, na przykład uczestnictwo kobiet w rynku pracy, tym większy stres rodzicielski odczuwany przez rodziców. Czemu? No bo trzeba złapać wszystkie sroki za ogon, co jest niemożliwe w gruncie rzeczy. Badania wskazują, że ponad 4 godziny dziennie kobiety poświęcają na pracę domową czas, podczas gdy mężczyźni prawie dwukrotnie mniej czasu poświęcają na różnego rodzaju obowiązki domowe. Doktor Katarzyna Rychlicka-Maraszek, Katedra Pedagogiki Społecznej Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Matki małych dzieci są szczególnie obciążone, ponieważ dzieci do 7 roku życia ponad 7 godzin dziennie poświęcają tej właśnie nieodpłatnej pracy. Do połowy XX wieku to kobiety były odpowiedzialne za wychowanie dzieci, a mężczyźni za pracę. Podział zadań był jasny i wszyscy się co do tego zgadzali. Obecnie na podstawie badań wyraźnie widać, że tak jak kobiety pomagają w utrzymywaniu gospodarstwa domowego, nie przełożyło się to proporcjonalnie na udział mężczyzn w obowiązkach domowych. 7 godzin zajmowania się domem, jak zostało wspomniane przez ekspertkę, to niemal drugi etat. To wszystko bardzo negatywnie wpływa na demografię. Kiedy przyglądamy się temu na przykład, ile czasu mężczyźni, a ile czasu kobiety poświęcają opiece nad dzieckiem, to okazuje się, że to równouprawnienie znika bardzo szybko po przyjściu na świat pierwszego dziecka. Są bardzo ciekawe badania, w których pary spodziewające się dopiero swojego pierwszego dziecka, prawda, pytano o to, jak planują rozkładać obowiązki między sobą. I oczywiście standardowo, po pół, wszystko będziemy robić wspólnie, tak? Karmienie, gotowanie, opiekowanie się, dbanie o dom. Po tym, jak wrócono do nich rok czy dwa lata później, okazało się, że on, prawda, wciąż nie wie, jak włączyć pralkę, natomiast ona jest odpowiedzialna prawie wyłącznie za karmienie i tak dalej, i tak dalej. Podwyższa się wiek podejmowania decyzji o urodzeniu dziecka. Teraz jest to około 30. Rodzicielstwo wciąż jest kobiecym zadaniem, po prostu. Jeżeli uda nam się doprowadzić do tego, że tak nie będzie, to jestem w stanie wyobrazić sobie, że te dysproporcje się wyrównają, że kobiety i mężczyźni będą mieli podobny stosunek do rodzicielstwa. Obecnie wiemy, że tak nie jest. Do 2060 roku po pierwsze zmniejszy nam się o około 13% liczba ludności w Polsce, to po pierwsze. Po drugie, i to jest też bardzo niepokojące, około 30% zmniejszy nam się liczba kobiet w wieku prokreacyjnym, a więc takich, które mogłyby być potencjalnymi matkami. Czy chciałabyś mieć dzieci? Chciałabym, ale w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne. I to z jednej strony pod względem znalezienia odpowiedniego partnera, a z drugiej pod takim względem finansowym, myślę. Czasami trudno jest samemu się utrzymać, a co dopiero małego człowieka? Dane dotyczące tego, ile kosztuje wychowanie dziecka do 18 roku życia, podają, że na dzień dzisiejszy jest to 300 tysięcy złotych. Myślę, że każdy też się zastanawia, czy byłby dobrym rodzicem, bo z jednej strony widzi się też błędy w swoich rodzicach, ale z drugiej czasami sobie uświadamiamy, że zachowujemy się tak samo jak oni. Czy też nie byłoby takiej kalki na drugim małym człowieku? Mam od niedawna z mężem kotka. Z kotkiem właśnie jest tak, jak podejrzewam byłoby z dzieckiem, bo rzeczywiście zajmowanie się kotem 90% czasu to jestem ja. Ja się zajmuję tym kotem, myślę o tym, żeby on był szczęśliwy, żeby on się nabiegał, żeby on miał jakieś edukacyjne zabawki, żeby miał kontakt ze mną w trakcie tych zabaw, żeby się rozwijał. No, a kiedy mój mąż ma coś zrobić przy kotku, to mówi do mnie, to jest twój kot, ale kiedy chce się do niego przytulić, no to oczywiście to jest jego kot, który wtedy nie wymaga niczego, tylko daje przyjemność i ją odbiera. Badania pokazują, że nawet do 30% młodych rodziców w Polsce jest zagrożonych wypaleniem. No, jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, to powinniśmy moim zdaniem popatrzeć na to zjawisko, jakim jest niechęć do rodzenia dzieci czy do zakładania rodziny, jako być może do dojrzałą, zdrową decyzję samodzielnych, często wykształconych i świadomych swoich potrzeb kobiet. Od małego dziewczynki przygotowywane są do roli rodzica. Tymczasem chłopcom mówi się, aby nie płakali. I później, gdy przytrafia im się analogiczna sytuacja z ich własnym dzieckiem, oni nie wiedzą, jak zareagować. Kobiety wiedzą, ale z drugiej strony coraz częściej mówią, a czemu ja mam to robić? Czemu nikt tego nie weźmie na siebie? W tym badaniu Centrum Badania Opinii Społecznej pojawiały się również odpowiedzi, że młodzi ludzie po prostu nie lubią dzieci i nie chcą ich mieć. Tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska.

zawęzłem Mikołowska, czyli jesteśmy na wysokości Katowic po zderzeniu trzech samochodów osobowych na 337 km. Jeden pas w stronę Wrocławia jest zablokowany. S7 w Gdańsku, uwaga, między węzłem Port a węzłem Gdańsk Południe po zderzeniu czterech samochodów osobowych na 3 km. Południowa obwodnica Gdańska jest zablokowana jednym pasem. I jeszcze droga krajowa numer 9, trasa Tarnobrzeg Majdan Królewski, uwaga, w miejscowości Nowa Dęba na 142 km. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Droga jest zablokowana w obie strony. A teraz pora na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. W sprawie wniosku o Trybunał Stanu nie uchylam się od komentarza i nie mam nic do ukrycia, napisał na portalu X Maciej Świrski. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dodał, że z dziennikarzami mediów publicznych będzie rozmawiał tylko w programach na żywo. Nasi dziennikarze kontaktowali się telefonicznie z Maciejem Świrskim, odmówił nagrania krótkiej wypowiedzi i odesłał do oświadczenia w mediach społecznościowych. Wniosek w sprawie postawienia szefa Krajowej Rady przed Trybunałem Stanu złożyli dziś w Sejmie posłowie koalicji rządowej. Na 285 stronach sformułowali 11 zarzutów. Najważniejszy to blokowanie środków z abonamentu dla mediów publicznych, w tym Polskiego Radia. Nie chcesz iść na wojnę? Idź na wybory, apeluje premier. Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że silnej i zjednoczonej Europy nikt nie odważy się zaatakować, słaba i podzielona może paść ofiarą agresji. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w różnych państwach Unii od 6 do 9 czerwca. Polacy będą wybierać 53 europosłów 9 czerwca. Kilka groźnych wypadków z udziałem dzieci poruszających się na hulajnogach elektrycznych odnotowała w ostatnich dniach mazowiecka policja. Apeluje o ostrożność. W podwarszawskim Piesecznie 10-latek na czerwonym świetle wjechał wprost pod koła auta. Na szczęście miał kask i nie jechał szybko. Skończyło się na potłuczeniach. Wczoraj w Płońsku 11-letni chłopiec stracił panowanie nad hulajnogą, przewrócił się i uderzył głową o chodnik. Trafił do szpitala. Także wczoraj 10-latek z podradomskiej Jedlanki jechał po niewłaściwej stronie jezdni i doprowadził do zderzenia z samochodem. Dziecko także trafiło do szpitala. Pełny serwis Trójki o 18. Parasole, porządne kaptury i kalosze dzisiaj się przydadzą. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Zwłaszcza na północy, w centrum i na południowym wschodzie, a tym burzom towarzyszyć będą opady gradu. Od 16 do 18 stopni nad morzem i w kotlinach górskich, tam najchłodniej, około 21 stopni w centrum, do 26 stopni na wschodzie. Na półmetku popołudniówki dzisiaj Boy Genius. Do nich muzycznie należał rok 2023. Black hole opened in the kitchen. Every clock's a different time. It would only take the energy to fix it. I don't know why I am the way I am. Not strong enough to be your man. I try, I can't stop staring at the ceiling fan and just spinning out about things that haven't happened. Breathing in and out. Drag racing through. Switch the record, not strong enough i Boy Genius. Przed kwadransem mówiliśmy o badaniu CBOS, które wskazuje, że kobiety częściej niż mężczyźni nie chcą mieć dzieci. Niech młodzi ludzie nie angażują się tak bardzo w pracę, to będą mieli więcej sił na zajmowanie się dzieckiem. A gdybyż to było takie proste, 22,7 trójek, co państwo na to? A my już teraz rozpoczynamy kolejny temat w popołudniówce. Szalom na szerokiej, największe święto miłośników muzyki żydowskiej w Polsce. Odwołany 33. Festiwal Kultury Żydowskiej odbędzie się bez tego najpopularniejszego w swoim programie wydarzenia. Wielki darmowy koncert na Kazimierzu co roku przyciągał muzyków i artystów z całego świata, a powód tego odwołania – troska o bezpieczeństwo uczestników festiwalu. Martyna Masztaresz. Do tej pory dziesiątki znakomitych artystów i artystek pojawiały się co roku na scenie przy synagodze Remu. Tradycyjne melodie przeplatały się tutaj z nowoczesną żydowską muzyką z całego świata. W tym roku nie usłyszymy na szerokiej dźwięku szofaru, baraniego rogu. Jego brzmienie ogłaszało rozpoczęcie Wielkiego Święta, czyli kilkugodzinnego koncertu Szalom na szerokiej. Sam festiwal odbędzie się bez przeszkód, zapewnia jego wicedyrektor Robert Gądek. Dokładnie za miesiąc, bo 23 czerwca rozpocznie się 33. już edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Festiwal nasz to największa na świecie w tym momencie prezentacja współczesnej kultury żydowskiej, zarówno z Izraela, jak i z krajów diaspory, w tym oczywiście z Polski. Spośród 170 wydarzeń tegorocznej edycji festiwalu, 15 to są koncerty i różne wydarzenia muzyczne. Natomiast zabraknie najbardziej chyba wyczekowanego przez naszą publiczność koncertu Szalom na szerokiej. W aktualnej sytuacji polityczno-społecznej nie jesteśmy w stanie zapewnić naszej publiczności bezpieczeństwa i komfortu podczas koncertu w tak specyficznej przestrzeni, jaką jest ulica Szeroka, mówią organizatorzy festiwalu. Lepiej dmuchać na zimne, przyznaje dyrektor krakowskiego Jewish Community Center Jonathan Ornstein. Podkreśla, że jego organizacja nie musiała do tej pory odwoływać żadnych swoich wydarzeń, ale w zachodnich krajach takie sytuacje zdarzają się codziennie. Jest dużo wzrost antysemityzmu i zagrożenia. Organizacja wydarzeń wiąże się teraz z dużo większymi kosztami ochrony i logistyki. W Polsce nie czuć takiego mocny jak na Zachodzie albo w USA, ale w Europie nie ma granic, no więc jesteśmy czujni. Podobnego zdania jest dr Wojciech Szewko z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Nie można porównywać tego, co się dzieje w Polsce z tym, co się dzieje w Europie Zachodniej. Tam te demonstracje są codziennie i wielotysięczne. W Polsce, jeżeli dobrze widziałem, protestowało kilkanaście do kilkudziesięciu osób i to dosyć dawno temu. Także tutaj żadnych tego typu incydentów również nie odnotowujemy. Potencjał jest, ale w Polsce na razie nic na to nie wskazuje. Dr Wojciech Szewko zwraca również uwagę na najważniejszy aspekt antyizraelskich protestów. To warto, żeby bardzo wyraźnie wybrzmiało. To, co wyprawia Izrael w strefie Gazy, robi nie tyle Izrael, co to, co zarządza jego rząd, przecież nie jest wspierane przez, po pierwsze, wszystkich Izraelczyków, po drugie, z całą pewnością nie jest wspierane przez wszystkich Żydów na świecie. Natomiast właśnie ofiarami jakichś takich akcji agresywnych i odwetowych padają Żydzi właśnie tutaj w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Protesty powinny być skierowane wobec izraelskiego rządu, podkreśla ekspert. Wzrost nastrojów antysemickich nie ma absolutnie żadnego wytłumaczenia i taką postawę należy bezwzględnie potępiać. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie odpowiada na tę sytuację hasłami, które będą przyświecały tegorocznej edycji. W tym roku festiwal odbywa się pod hasłem Shema Izrael i Ahava. Shema Izrael to tytuł najważniejszej modlitwy, ale też wyznania przynależności do narodu żydowskiego. A po hebrajsku znaczy miłość. Te dwa tytuły wybraliśmy celowo, głównie Ahavę, miłość, bo niczego więcej niż miłość nam w tym momencie na świecie nie potrzeba. Wzrost nastrojów antysemickich widać w statystykach przestępstw na tym tle, choćby u naszych zachodnich sąsiadów. Jedynie w pierwszym kwartale tego roku w Niemczech odnotowano blisko 800 incydentów związanych z antysemityzmem. Najwięcej w Berlinie, ale także między innymi w Monachium, Hamburgu i Dreźnie. 20 minut pozostało do 18. Za chwilę Puls Trójki. My Golden Years i zakochany w przyszłości zespół The Lemon Twigs. 16 minut pozostało do 18. Puls Trójki. W studiu Paweł Turski i jego goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Wraz z nami Agata Kondzińska z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Tomasz Sommer, redaktor naczelny dwutygodnika Najwyższy Czas. Dzień dobry również. Dzień dobry. Może rozpocznijmy od tego, czego się nie spodziewaliśmy rano, czyli prezydent Andrzej Duda zabrał głos w sprawie zmiany ambasadora przy NATO. Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych, dzisiaj bardzo rano obradująca, o 8.30 byłem w szoku, bo gdzieś to nam zaburzyło plany przy umawianiu gości do programu Bez Uników, zaopiniowała pozytywnie kandydaturę Jacka Najdera. Miałby on zastąpić Tomasza Szatkowskiego. Andrzej Duda mówi wprost, nie podpisze. Jak możemy ten ruch prezydenta interpretować? Czy to jest kolejny zgrzyt na tej linii, na tych relacjach, które miały się poprawiać między rządem a prezydentem? Czy może rzeczywiście, tak jak mówi prezydent, ktoś nie postarał się, nie zachował się kulturalnie, nie tak bardzo zgodnie z normami i chce zmienić ambasadora tuż przed lipcowym szczytem w Waszyngtonie? Agata? No a może jest tak, jak mówią przedstawiciele rządu, że jednak pan prezydent był uprzedzony, przecież cała lista nominacji i tych kadr, które mają być wymienione na placówkach dyplomatycznych, jest znana w pałacu i została już oprotestowana przez prezydenta. Pan prezydent wymyślił taką formułę ambasad prezydenckich, czyli tych placówek, które w jego mniemaniu powinny zostać, tam być wskazywane, czy też być obsadzane z większą aprobatą pałacu. No bo współpraca NATO, zdanie prezydenta, współpraca z NATO to jest współpraca z prezydentem, nie z rządem. No tak, ale to rząd jednak odpowiada za politykę zagraniczną. No tam jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to jest też rozpisane w Konstytucji. Prerogatywy prezydenta są powszechnie znane. Pan Szatkowski był bliskim współpracownikiem Antoniego Macierewicza, kiedy ten był szefem resortu obrony narodowej, i jak gdyby to, że jest próba odwołania i wymiany tej osoby, no mnie nie dziwi. Tomasz Sommer, ciebie dziwi ten ruch, ten zgrzyt? No tutaj mamy dwie osoby jakby z jądra dwóch systemów, tak? Z jednej strony właśnie pan Szatkowski, który tam był zawsze bardzo blisko obozu władzy poprzedniej, natomiast pan Najder z kolei znany jest no, poza różnymi oczywiście wcześniejszymi rzeczami, ale to z tego, że pomylił się przy identyfikacji prezydenta Kaczorowskiego przy tej historii smoleńskiej, więc z tego powodu rozumiem, że jest jakaś awersja też tej drugiej strony, więc mamy z jednej strony właśnie tego ulubieńca poprzedniego systemu i kogoś, kto temu systemowi podpadł, no i stąd wydaje mi się ta blokada, natomiast czy to ma tak naprawdę jakieś większe znaczenie, no ciężko jest to oceniać. Ja myślę, że w ogóle wymiana administracji amerykańskiej, jeśli do niej dojdzie, to będzie miało decydujące znaczenie na relacje tam polsko-amerykańskie, NATO-Polska, a nie tam wymiana jakiegoś ambasadora. Ale oczywiście to jest też powrót do kłótni w zakresie tak zwanej kohabitacji prezydenta z rządem, tak? I te spory, kto ma jakie kompetencje, to się ciągną tak naprawdę jeszcze od czasów Wałęsy, tak? Nawet jak jeszcze nie było tej obecnej konstytucji, no to wtedy też zawsze ośrodek prezydencki miał tendencję do tego, aby próbować rozszerzać swoją władzę. To może dwa są rozwiązania. Poczekać do tego szczytu w lipcu i może po lipcu zmienić, no albo iść dalej i poczekać, aż się zmieni prezydent, bo co do zasady prezydent może blokować ciągle. No ma taką furtkę, Agata. No nie podpisując. Prezydent nie podpisze nominacji, będą reprezentanci rządu polskiego na placówkach. Czy to osłabi, czy nie? Dla mnie jest jakiś sposób zrozumiałe to, że władza, że właściwie to, co Prawo i Sprawiedliwość próbowało zrobić, czyli całkowicie zablokować tę swoją spuściznę, na przykład w prokuraturze krajowej, w prokuraturze generalnej, to czy też w mediach publicznych, te zmiany statutu wszystkich instytucji, jakie były możliwe na odchodnym, po to tylko, żeby nadal rządzili ludzie poprzedniej władzy, ale stery w państwie sprawowałaby już nowa władza. Więc tutaj taki, no Przykładem też były działania prezydenta, który przecież poszerzył swoje prerogatywy, gdzie zgodnie z ustawą po pierwsze ma teraz prawo opiniować odwołanie i powołanie prokuratora krajowego. To nie jest prerogatywa prezydenta, jednak ustawowo to sobie Prawo i Sprawiedliwość zagwarantowało. Czy też poszerzenie kompetencji, także na przykład rząd musiał konsultować pałac przy nominacji komisarza czy innych stanowisk zagranicznych. No, to jest próba wchodzenia tutaj, wsadzania nogi między drzwi. Wydaje mi się, że nowa władza powinna mieć na placówkach ludzi, do których ma pełne zaufanie, którzy będą realizować tę politykę no, wychodzącą z Alei Szucha, po prostu od ministra spraw zagranicznych, bo to oni są przedstawicielami polskiego rządu. Wspomniałaś o mediach publicznych, to może przejdźmy teraz już do Trybunału Stanu. Dwie informacje. Pierwsza, marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że kieruje do procedowania do komisji wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. No i także była dzisiaj konferencja prasowa dotycząca złożenia wniosku właśnie o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świerskiego. Podpisało się 185 posłów koalicji 15 października. I tutaj się zastanawiam, bo na tej konferencji padły dwa takie zdania. Jedna z posłanek powiedziała, za 2 miesiące publiczne stacje radiowe mogą nie mieć pieniędzy. 3-4 minuty później przewodniczący Komisji Kultury Bogdan Zdrojewski odpowiedział, że normalny czas procedowania przy tym wniosku będzie zastosowany, czyli za kilka miesięcy. To w co w takim razie grają posłowie i przedstawiciele koalicji 15 października? Bo może być za późno, jeżeli ten wniosek w ogóle ma przejść. Tomasz Sommer? Ja myślę, że jakieś pieniądze się znajdą, więc tu nie będzie problemu. Ciekawe, z czego zostaną przesunięte. Przypominam, że na jesieni była rozmowa o tym, żeby ukrócić te specdotacje, a pomóc dzieciom chorym na raka. Teraz dzieci chore na raka już nie mają większego znaczenia i specdotacje sobie płyną. Natomiast zamęt prawny wokół mediów jest tak duży, że tutaj obie strony mogą się wyaresztować nawzajem. No bo przecież ta likwidacja jest oczywiście fikcją. Wszystkie osoby, które uczestniczą w tej likwidacji, w tym sensie kierownictwa, no moim zdaniem w przypadku zmiany władzy mają zapewnione nie Trybunał Stanu, tylko zwykłe postępowanie prokuratorskie. No z drugiej strony minister Sikorski, Sienkiewicz, który to nadzorował i inicjował, jak rozumiem, ucieka do Brukseli, więc nie będzie tam miał przynajmniej na parę lat tutaj jakichś problemów z tego tytułu. No pytanie jest dla osób, które nie należą do żadnego z tych dwóch gangów, jak to wyprostować, jak zrobić taką sytuację, żeby no skończyło się takie już mechaniczne niemalże naginanie prawa w każdej sytuacji sporu, tak? Co zrobić, żeby jednak jedna strona jakaś opozycyjna była w stanie tolerować to, że ktoś jest inny u władzy niż oni sami, tak? Co zrobić, żeby no nie było za każdym razem tego typu sytuacji. Ale myślę, że to jest kwestia wymiany pewnej kultury politycznej. Tak? Może to rozliczenie będzie właśnie no, nowym początkiem, bo jeżeli nie ukarzemy tych, którzy na to zasługują, no to będzie ta pętla, będziemy w tej pętli, będziemy jak ten chomik trochę w kołowrotku, Agata. Nie, ja bym chciała jednak tutaj trochę zapolemizować, bo pan dokonał takiej, powiedziałabym, nieładnej manipulacji, panie redaktorze, zestawiając dotacje dla dzieci chorych, które płynęły za i wtedy były potrzebne, tylko pan nie wspomniał o tym, że dzisiaj pieniądze z abonamentu, które należą się mediom publicznym, właściwie zostały aresztowane przez pana Macieja Świrskiego, przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która jest obsadzona nominatami Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego te pieniądze nie idą? Nie ma chaosu prawnego. Jeśli będą, bo ja nie przeszkadzałam panu. Nie ma chaosu. Likwidatorzy instytucji, w której dzisiaj jesteśmy, i radia publicznego, i telewizji publicznej, zostali wpisani przez sądy do Krajowego Rejestru Sądowego. Sądy też przyznają rację likwidatorowi, który się ubiega o te pieniądze. A zatem mamy taki stan faktyczny. Stan faktyczny jest taki, że mamy media, które dostają pieniądze z rezerwy rządowej celowej gdzieś albo doraźnej, tak jak pan powiedział, ale tylko dlatego, że nie dostają pieniędzy należnych im z abonamentu. I o tym jest ta rozmowa. To, co robi pan i ten wniosek do Trybunału, jest też o tym. Nie o tym, że jedna władza nie godzi się, że tutaj druga władza nie ma swoich wpływów. Jeśli, a pan minister Sienkiewicz, jeśli będzie miał zarzuty prokuratorskie postawione, to one go dosięgną w Brukseli, ponieważ wystarczy zdjąć immunitet. I Parlament Europejski taki wniosek będzie głosował, tak jak będzie za chwilę głosował pewnie wnioski dotyczące innych byłych ministrów. Problem polega na tym, że chyba nie uda nam się dojść do jakiegoś clue, ale w tej całej sytuacji, co musi wybrzmieć, najbardziej cierpią może obecnie dziennikarze, ale koniec końców mogą ucierpieć państwo, czyli słuchacze, bo my żyjemy z dotacji celowych i rzeczywiście to, co padło na tej konferencji, no rzeczywiście za kilka miesięcy może no, nas zebrachnąć po prostu. Ale ja tutaj bym odpowiedział na tą kwestię tej likwidacji. No jeżeli ktoś pozoruje czynność prawną, to popełnia przestępstwo. Ale niech tym się przecież zajmą może sądy, wiemy, że a nie żadna my telewizja jako państwowa nie zostanie zlikwidowana. Więc jeżeli ją ktoś likwiduje, to tylko i wyłącznie dlatego, żeby zmienić zarząd. Tak, ale od... Więc jeżeli ktoś jakby tworzy fikcję prawną z tego względu, że chce posunąć kogoś z jakiegoś stołka i wsunąć tam kogoś innego, bo tylko w tym celu to jest zrobione, no to a jeśli ktoś betonuje, ewidentnie może a jeśli być ktoś potem... betonuje media publiczne, żeby inni nie mogli do nich wejść, to co robi wtedy? Proszę jeżeli powiedzieć. Zrobił to zgodnie z prawem, no to niestety druga strona musi cierpliwie... Nie, ale jeśli ktoś aresztuje abonament, proszę powiedzieć. No pan Świrski nie daje no pieniędzy ktoś z abonamentu. Aresztuje abonament, no ale to sąd jeszcze ma szansę nam argumentując, dać że nie może radio. Dawać w sytuacji przestępczego przejęcia ale pan Świrski czy tworzenia fikcji prawnej. No też są złożone, określone tam dokumenty w tej sprawie. Ja nie jestem stroną w ogóle tutaj. Ja też nie jestem to stroną. Są obie, ale nie, uważam... no, państwo są stroną, jednak państwo opierają określoną stronę. Ale ja nikogo... państwo, przepraszam, pan mówi do mnie zaraz w liczbie mnogiej. No mówię Gazeta sama. Wyborcza, tak? No, a Gazeta i kogo my popieramy? Popieramy system wartości pewien, który koalicję reprezentujemy. I demokratyczne państwo prawa i praworządne państwo prawa. Popieracie koalicję 15 października na pierwszej stronie zawsze było... Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej regularnie aż tam tryska entuzjazmem w tej sprawie, tak? Każdy ma prawo interpretować to, co ja powiedziałem wcześniej. Nie dojdziemy ale do jakiegoś ładu. Ale o Gazecie Wyborczej, czy o... Nie ma czasu, żeby rozmawiać o Gazecie Wyborczej. Pani, rozmawiamy o Polskim Radiu. 11 zarzutów jest obecnie, proszę państwa. Musimy teraz postawić właśnie, kropkę. Teraz możemy kontynuować już poza anteną. Kończymy Puls Trójki. Naszymi gośćmi byli bardzo dzisiaj ciekawymi. Agata Kondzińska, Gazeta Wyborcza. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. I to nie była uszczypliwość. Tomasz Sommer, redaktor naczelny dwutygodnika Najwyższy Czas. Również dziękuję. A z naszymi gośćmi rozmawiał Paweł Turski. Autopromocja. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Jeżeli macie ochotę polecieć z nami w kosmos, będziemy na was czekali. A ponadto ostry dyżur literacki. Popularni dziecięcy pisarze i pisarki, ilustratorzy i ilustratorki oraz breakdance. Zapraszamy do trójkowego ogródka przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. W niedzielę od 11 do 16. Bo Myśliwiecka to dzień mamy, taty i dziecka. Do zobaczenia. Katarzyna Stoparczyk. Współorganizatorami wydarzenia są Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej, Ojce i Dziadki oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem. Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali. A może ekspres do kawy, automatyczny. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej na dzień mamy mają. I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić. No. Przeceny na dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.